Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli kardeşler, bugün derneğimizde, Taybe İlim Yayma ve Dayanışma Derneğimizde yine çok kıymetli, değerli misafirlerimizden birisini ağırlama şerefinde bulunuyoruz. Daha önceden de tanımış olduğunuz, bilmiş olduğunuz bir hocamız Şeyh Muhammed Hişam Ebu Salah. Kendisi Kuveyt'te yaşıyor. Oranın tanınmış ilim ehlinden, ilim talebelerinden bir zat. Türkiye'ye geldi. Burada bugün bizlerle beraber olacak. Sözü fazla uzatmadan hocamıza bırakıyorum. Tafadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ba'd. Felillahilhamdu vel minneh ennallaha subhanahu ve teala ketebe lana ve lekum liqa'an neştemi'u fihi ala kitabillahi tebareke ve teala ve sünneti nebiyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Hamd Allah-u Teala'ya mahsustur. Salatu selam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in üzerine olsun. Burada tekrardan Kur'an ve sünnet üzere bizleri bir araya getiren Allah-u Teala'nın lütfu nicedir ve sonsuzdur. وَاَعْظَمُ مَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسِ كِتَابُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةُ نَب۪يهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِنَتَذَاكَرْ فِي هَذَيْنِ الْمَصْدَرَيْنِ الْوَحِدَيْنِ الْاِسْلَامِ مَعَ الْاِجْمَعِ İnsanların toplanıp bir araya geldiği en mübarek konu Kur'an ve sünnettir. Zira bu iki kaynak ne mübarektir, ne bereketlidir, ne yücedir. تذاكر وياكم اليوم عن الأسباب أسباب الفتوحات الربانية على البرية. Bugün inşallah sizlerle şu konu hakkında görüşeceğim, konuşacağım. Konunun başlığı Allah-u Teala'nın kullarına açmış olduğu futuhat, kapılar. نسمع كثيرا من الصوفية يقولون إن فلان قد فتح الله عليه وفلان أصبح عنده من الفتوحات الربانية كذا وكذا فلننظر إلى هذه الأمور على ضوء الكتاب والسنة. Tasavvuf ve tarikatçıların bu terimi çok kullandıklarını biliyoruz. Kitaplarında işte falanca evliyaya Allah tarafından şu şekilde futuhat geldi. Bu şekilde ona Allah Teala fetihler gönderdi, kapılar açtı. Bu ifadeyi, bu terimleri Kur'an ve sünnet ışığında ele alıp incelemek istiyorum. هناك سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الفاتحة كلكم تحفظونها فهل تأملنا فيها لماذا سميت هذه السورة بالفاتحة؟ Hepinizin de ezbere bildiği Kur'an-ı Kerim'de Fatiha adında bir sure vardır. Biliyorsunuz. Bu surenin neden Fatiha olarak isimlendiğini hiç düşünüp tefekkür ettik mi? قال بعض المفسرين سميت الفاتحة لأن الله افتتح كتابه بها. Bazı tefsir alimleri Fatiha suresine bu ismin verilmesinin sebebini şu şekilde açıklamaktalar. Allah Teala Fatiha ile ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i açmış, Kur'an-ı Kerim'e başlamıştır. وقال بعضهم لأن الصلاة تفتتح بها. Bazı ilim ehli de namaza bununla başladığı için, namaz bununla açıldığı için Fatiha ismi verildiğini söylemiştir. وهذه المعاني صحيحة. ولكن هل هذا هو المراد فحسب أم أن الفاتحة هي خلاصة كلام الله تبارك وتعالى وكتابه فقدم هذه فائدة ثالثة. Evet, bu söylenilen gerekçeler doğrudur. Ama tek olan bunlar değildir. Bunlara üçüncü olarak şunu da eklemek yerinde olacaktır. Allah-u Teala kitabının özetini, kitabının özünü ne yapmıştır? Fatiha'da zikretmiştir. El-Fatiha seb'u ayatin فَلْنَتَأَمَّلْ ف۪يهَا حَتَّى نَتَعَلَّمْ أَسْبَابَ الْفَتْحِ مِنَ اللّٰهِ Fatiha suresi malumunuz üzere 7 ayetten oluşmaktadır. Bu 7 ayeti şöyle bir tefekkür edip, teemmül edip Allah-u Teala tarafından gelecek olan fetihlere neler sebep olur? Bunları idrak edelim. Ma ma'na el-feth min Allah Celle ve Ala? Allah katından gelen feth hangi anlamda kullanılmaktadır? Ne manaya gelir? Ma'na el-feth min Allah اي ان الله سبحانه وتعالى يفتح على عبده فيعطيه من النعم الظاهره والباطنه ما لا يعطيه لغيره. Yani Allah Teala'nın kula fetih vermesi, kapıları açması şu manadadır. Allah Teala kuluna zahir ve batın, açık ve gizli nimetleri yağdırması, vermesi, göndermesidir. Öyle ki diğer bazı kullarına vermezken ne yapmıştır? Bu kuluna lütufta bulunarak ona bu nimetleri göndermiş, vermiştir. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ نَنْظُرْ إِلَى الْفَتْحِ لَأَنَّهُ اِعْطَاءٌ لِلدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا يُعْطِيهَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ يُحِبُّ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْجِنَانِ. Evet, Allah-u Teala'nın bu vermiş olduğu açık ve gizli, zahir ve batın nimetlerden bahsederken aklımıza bunlarla ilgili sadece dünya nimetleri gelmesin. Çünkü bildiğiniz üzere dünya nimetleri Allah tarafından Allah-u Teala'nın sevdiği kullara da verilir, Allah-u Teala'nın sevmediği kullara da verilir. Buradaki futuhat Rabbaniye dediğimiz Allah'ın açıp nimetlerini göndermesi cennete ulaştıracak, cennete götürecek nimetlerdir. حقيقة الفتوحات الربانية أن يفتح الله على قلبك. Yani Allah Teala'nın bir futuhat kalbine göndermesinden maksat Allah Teala'nın senin kalbini ona açması demektir. فتعي التوحيد والسنة وتسير عليهما في دنياك. Yani Allah Teala senin kalbini öyle açar ki tevhidi öğrenirsin. Sünneti öğrenirsin ve hayatında sana bunlar rehberlik eder. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتح الله على قلوبهم فساروا على التوحيد فكانت الفتوحات عليهم من أعظم الفتوحات لأنهم نالوا أعظم درجات التوحيد. Peygamberler Allah Teala'nın kalplerini tevhide ve sünnete açtığı ve bu tevhid ve sünnetle yollarında seyir ettikleri en büyük bu nimete nail olmuş en mübarek insanlardır. ومن الفتوحات العظيمة أن الله جل وعلا يفتح على عقل الإنسان فيدرك الصواب من الخطأ والحق من الباطل. Allah Teala'nın göndereceği ikinci kapı, açacağı futuhat ise aklına vereceği nedir? İdraktır, akıldır. Yani kul aklına gelen, Allah'tan gelen bu lütuf ile doğruyu yanlıştan ayırabilir hale gelir. فربما نجد رجلا قليل العقل ولكنه يميز بين الحق والباطل فهو خير ممن اعطي عقلا كبيرا حتى صنع الصاروخ ولكنه يعبد الصنم. Yani Allah Teala aklı az çalışsa da bir kula fetih verdiği zaman, ona o basireti verdiği zaman, artık o kimse az akıllı olsa bile, aklı biraz kıt olsa bile hayrı şerden ayırabilecek seviyeye gelmiştir. Ve bu adam inanın mucit, uzaya gönderilecek füzeyi icat etmiş. Ve aynı zamanda bu kadar akla sahip olmasına rağmen gidip bir puta tapan adamdan Allah katında daha hayırlıdır. فَلَيْسَ مِنَ الْفَتْحِ فِي شَيْءٍ يَكُونَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ ذَكَاءٍ وَلَاكِنْ لَمْ يُحَصِّلِ الزَّكَاءٍ. Eğer Allah-u Teala kula bir zeka verdiyse, bir akıl verdiyse ve bu aklıyla kendini artık şerli şeylerden, kötü şeylerden arındıramadıysa artık bu fetih sayılmaz. Aleyküm selam. Ve min el-futuhatil azime elleti yeftahuha Allahu tebaraka ve teala ala l-insan en yerzukahu s-saadetel kalbiyye ve'r-ruhiyye. Allah-u Teala'nın kuluna göndermiş olduğu fetihlerden, o açmış olduğu kapılardan bir tanesi de ona ruhsal olarak, manevi olarak saadet, mutluluk vermesidir. Ve lehaza akhbara Allahu tebaraka ve teala anil mu'ridin an zikrihi بأن لهم المعيشة الضنك فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi zikrinden uzaklaşan insanlara çetin, dar bir hayat olacağını bizlere ne yapmıştır? Haber vermiştir. Ve min a'zamil futuhat en Allah Subhanahu ve Teala yeftahu alel abdi feyec'aluhu fi dari kerametihi fil cennet. Allah Teala'nın kula vereceği en büyük futuhat nedir? Onu cennetine sokmasıdır. Cennetiyle mükafatlandırmasıdır. İzen lemma netekellem an el futuhat netekellem an hadihi el futuhat el khams el azime ve'n nas yetefavetun fiha. Yani futuhat dediğimiz zaman Allah Teala'nın bu nimetleri kula verdiği zaman kastedilen şeyin az önce zikretmiş olduğumuz 5 husus olduğunu anlamış olduk, görmüş olduk. Fethun fil kalb, fethun fil akıl, fethun ala ruh ve fethun fi saade ve fethun fi el vusul ile cennet. Allah Teala'nın vermiş olduğu bu fetihler nelerdir? Kalp, kalbe verilen, akla verilen, ruha verilen, mutluluk ve cennetle ikram bulunması fetihleri. وهذه الناس يتفاوتون فيها بقدر تمسكهم بأسباب الفتح. İnsanların mertebeleri Allah Teala'nın göndereceği bu lütufta, bu fetihlerde farklı farklıdır. Peki bu farktaki bu faktör nedir? Farklılığın faktörü Kur'an ve sünnete olan bağlılıkları insanları ne yapar? Ayrı mertebelere koyar. وأسباب الفتح سبعة كما ذكرها الله في سورة الفاتحة. Allah Teala'nın Fatiha suresinde zikrettiği üzere fethin sebepleri 7'dir. Bu şekilde 7 sebeple buna nail olabiliriz. Evvelu hadihi esbab varadet fi kavlihi taala elhamdülillahi rabbil alamin. Bu fethin sebeplerinden ilki Allah Teala'nın şu ayetindedir. Elhamdülillahi rabbil alamin. Femen kana azim elhamdülillah kana kad nala أعظم أسباب الفتح فإن الحمد معناه الثناء على المحمود بصفات الكمال والجلال وهذا لا يكون إلا من قبل أهل التوحيد الكمل. Bu ayet-i kerimede hamd zikredilmektedir. Hamd nedir? Hamd edilenin noksansız, eksiksiz sıfatlarla sena edilmesi, övülmesidir. Kul Allah-u Teala'ya hamd ederek ne yapar? Fethin en yüce makamına erebilir. Bu da ancak kimler tarafından gerçekleştirilebilir? Tevhidi anlamış, tevhidi bilmiş insanlar tarafından. Ve lihâzâ necid enne sahâbe rızvanullâhi aleyhim kânû min ekserin nâsi hamden ba'den nebiyyin. Bu sebeple sahabelerin peygamberlerden sonra Allah-u Teala'ya en çok hamdü senada bulunan insanlar olduğunu bilip görüyoruz. وَلَا يُمْكِنْ لِلْاِنْسَانَ اَنْ يَزْدَادَ حَمْدًا اِلَّا اِذَا اَزْدَادَ عِلْمًا بِخَالِقِهِ جَلَّ وَعَلَى اِسْمًا وَوَصْفًا وَفِعْلًا. Kulun hamdı ancak, Allah'a övmesi ancak, Rabbini isimleriyle, Rabbini sıfatlarıyla, Rabbini fiilleriyle tam anlamıyla tanıdığı zaman artar ve ona göre olur. وهذا المقام يختلف الناس فيه اختلافا عظيما بحسب علمهم بالله تبارك وتعالى. İşte insanların mertebelerinin, makamlarının birbirinden farklı olmasının sebebi de budur. Rablerini, isimlerini, sıfatlarını tanımaları oranınca ne yaparlar? Bu mertebelere, bu makamlara nail olurlar. ذلك حتى أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi cennet halkı cennete girdiğinde ne, nasıl dua edecekler? Şu şekilde. Bizleri buraya götüren, bizleri buraya sürükleyen, gösteren Allah'a hamdolsun. Şayet Yüce Rabbimiz bizlere burayı gösterip getirmeseydi biz burayı ne yapamazdık? Bulamazdık. والإنسان الحامد يدرك أنه لا نعمة إلا من الله ولا تصرف إلا من الله ولا يمكن أن يكون شيء في قضاء الله وقدره إلا وَهُوَ مَكْتُوبٌ بِتَقْدِيرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah'a hakkıyla hamd eden insan, bütün nimetlerin onun katından geldiğini, bütün tasarrufun yeryüzünde olanların Allah tarafından tasarruf edildiğini, yeryüzünde ancak Allah Teala'nın takdir edip kaza etmiş olduğu, emretmiş olduğu, yazmış olduğu şeylerin gerçekleştiğini bilir ve böylece hamd eder. السبب الثاني من أسباب الفتح الرحمة وهو أن يكون الإنسان عظيم الاعتقاد في رحمة الله تبارك وتعالى. Futuhata nail olmanın ikinci sebebi ise arkadaşlar rahmettir. Yani kişinin Rabbiyet hakkında onun ne kadar büyük rahmetli olduğunu, merhametinin ne kadar geniş olduğunu idrak edip bilmesidir. وَوَاللّٰهِ لَوْلَا رَحْمَةُ اللّٰهِ لَمَا سَقَ الْكَافِرَ فِي الدُّنْيَا شَرْبَةَ مَا Allah-u Teala'nın rahmeti olmasaydı, Allah-u Teala'nın bu sıfatı olmasaydı, kafir olan kimseye Allah-u Teala ne yapmazdı? Bir damla dahi su vermezdi. وَيَنْبَغِي عَلَى الْاِنْسَانِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَنْ يَكُونَ رَحِيمَ الْقَلْبِ İşte Allah'tan futuhat bekleyen insanın kalbinin rahim olması lazım, merhametli olması lazım. لَا يُمْكِنُ لِرَجُلٍ جَبَّارٍ ظَالِمٍ اَنْ يَكُونَ سَعِيدًا اَوْ اَنْ يَكُونَ مَفْتُوحَ الْعَقْلِ اَوْ مَفْتُوحَ الْرُوحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الرَّحْمَةِ نَصِيبٌ فِي قَلْبِهِ Cebbar olan, despot olan bir insanın Allah-u Teala'nın göndereceği bu lütfa nail olması zordur. Allah-u Teala'nın aklına göndereceği, ruhuna göndereceği bu fetihlere açması, bu fetihleri alması zor olur. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Errahimun, merhametli olanlara Errahman ne yapar? Merhamet eder. وَجَاءَ اَيْضًا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالْ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ Sahih bir hadiste de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurmaktadır. Yeryüzündekilere merhamet edin. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökteki de size ne yapsın? Merhamet etsin. وَقَدْ فَتَحَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَى الصَّحَابَةِ الْبُلْدَانِ وَالدُّوَلِ بِسَبَبِ تَرَاحُمِهِمْ Allah-u Teala Peygamberine ve ashabına birçok fetihler, zaferler nasip eylemiştir. Bunların altında yatan sebeplerden bir tanesi de nedir? Onların çok merhametli olmalarıdır. وَلِهَذَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsederken şöyle buyurmaktadır. Birbirlerine karşı çok merhametlidirler. وَنَحْنُ اِذَا رَدْنَا اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُبَارِكْ لَنَا في دعوتنا في عقيدتنا في علمنا وعملنا لا بد ان نتراحم Allah Teala'nın bizim ilmimize, akidemize, inancımıza bereket vermesini istiyorsak birbirimize karşı çok merhametli olmamız lazım. لا نكون مثل اهل الدنيا نعطي وناخذ ونذهب ونجي لاجل الدنيا وانما يكون ذلك لله وفي الله Dünyanın peşine düşmüş, ardına düşmüş insanlar gibi bütün gayemiz dünya olmasın. Alırken, verirken dünyalık hesapların peşinde olmayalım. Allah için verelim, Allah için alalım. Hadi tara mudur şeyh. Ve min esbabil feth en Allah tebaraka ve teala ma ahbara fi sureti أن الله تبارك وتعالى أخبر في سورة الفاتحة بقوله مالك يوم الدين حتى نستيقن أن الفتح من الله فإذا تعلق القلب بالله جل وعلا فحينئذ يفتح الله عليه ما لا يفتح على من يكون غافلا عن ذلك الله تعالى bu ayetin akabinde مالك يوم الدين din gününün maliki sahibi diyor. Bu ayetten de anlıyoruz ki Allah-u Teala kula vereceği fethin sahibi O'dur. Kul kalbini Allah-u Teala'ya ne kadar bağlar, kalbini Allah-u Teala'ya ne kadar güçlendirirse, Allah katından gelecek olan fetihler de o kadar, o oranda olur. ومالك يوم الدين ليس تخصيصا كما فهمه بعض المفسرين، وإنما هو من باب ذكر العظيم. فإذا كان الله هو وحده مالك يوم الدين وهو أعظم يوم، فهو مالك ما عدا ذلك من الأيام العادية من باب أولى. Bu ayet-i kerimede din gününün maliki, sahibi olarak Allah Teala'nın vasfedilmesi sadece onun din gününe sahip olması anlamına gelmez. Yani en çetin olacak, en zor olacak günün maliki olan, tek maliki olan Allah ise o günlerin dışındaki dünyanın içinde olan günlerin sahibi de kimdir maliki? Hayli hayli Allah Teala'dır. وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفَتْحُ هُوَ الرَّابِعِ عبادته سبحانه وتعالى، فإن عبادة الله جل وعلا واستعانته من أعظم أسباب الفتح قلبا وروحا وعقلا وسعادة ووصولا إلى الجنة. Allah Teala'ya götürecek, onun katından bize gelecek fethin bir diğer sebebi de Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadette bulunmak. Eğer kul Allah Teala'ya ibadette bulunursa Allah Teala'nın aklına, kalbine, ruhuna göndereceği, ona saadet vereceği ve cennetine koyacağı fetihler gelmeye başlar, üzerine yağmaya başlar. Elhamdülillah, hâzihi mutaalliqa billahi subhanahu ve taala ilmen ve errahme fima beynena, hâza mutaalliq bil ibad, sebep min esbabil feth ve اعتقاد أن الملك لله جل وعلا هذا متعلق بالقدر. هذه الثلاثة لا تنفع ما لم يكن معها الرابع وهو العبادة والاستعانة الخالصة لله سبحانه وتعالى. Surenin başında elhamdülillah, Allah'a hamd etmek neyle ilgilidir? Allah-u Teala'yı bilmekle, onu tanımakla ilgilidir. Fethin ilk sebebinin bu olduğunu söylemiştik. Rahmet kendi aramızda, bizlerle ilgili, Allah'ın kullarıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Bu da bize gelecek fethin esbabından, sebeplerinden olduğunu zikretmiştik. Maliki yevmiddin derken, Allah-u Teala'nın her şeyin maliki olduğunu, her şeyi takdir edenin o olduğunu ne yapıyoruz? Kabul edip itiraf ediyoruz. Bu üçü tek başına yeterli değil. Dördüncüsü de olması lazım. Yani sonuç olarak ibadet. Allah-u Teala'yı böyle tanıyarak, bilerek ona kullukta bulunmamız, ibadette bulunmamız lazım ki onun katından bize fetih gelsin. Şeyh İsmail, ente te'amel fil dükkan. Dükkanda çalışıyorsun. Şu anda çalışmıyorum. Ne yapıyorsun? Oturuyor musun şu an sana? Ma acabeni. Cevap vermedin diyor. Nam desene. Şeyh İsmail ya'mel fil dükkan. İzâ câ'ahu şahs el-yevm ve kâle lehu a'tini ma indi mal. يمكن يعطيه يمكن لا، فإذا اشتكى إليه مرة أخرى يمكن يعطيه يمكن لا، اشتكى ثالث رابع بعد الإلحاح الشديد سيعطيه، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا أبو يوسف، جاءه رجل وقال يا أبا يوسف اعمل لي هذا العمل، قال لا أريد مقابل، فاشتكى إليه حاجة اليوم وغدا وبعد غد وكرر إليه الشكاية، بعد التكرار şey yaptı. Öyleyse kezalik. Tayyip tercih. Mesela İsmail abimiz dükkanda çalışıyor. Şu anda sandalyenin üzerinde oturuyor olsa bile. Diyelim ki ona bir müşteri geldi. Dedi ki param yok, bana dükkandan bir şeyler verir misin? Israr etti. Bir kere geldi, ikinciye geldi, üçüncüye geldi, dördüncüye geldi. Israrında süreklilik arz etti adam. Ne yapar? İsmail abimiz o kişiye verir. Sonunda verir. Aynı şekilde Ebu Yusuf Çakır abiye gelse bir vatandaş dese ki benim durumum yok, imkanım yok, bana şunu verir misin? Ve ısrar etse bir gün, iki gün, üç gün, dört gün gelip gitse ne yapar? O isteğini onlardan alır, koparır. Ve lehâze yekulûn bil ısrar tuğlekul ebvâb, tuftahul ebvâbel hadidiyye. Bundan dolayı şöyle bir atasözü vardır. Israrlı olursan demirden örülmüş duvarları, kapıları kırarsın. Ve nahnu al-bashar ma'a al-israr kad nalin ve nu'ti ma'a faqrina ve hajatina. Bizler beşer olarak fakir olsak, bizden istenilen o şeye ihtiyacımız olduğu halde, istendiği zaman ve ısrar edilerek, sürekli devam edilerek istendiği zaman ne yapıyoruz? Muhtaç olmamıza rağmen veriyoruz. أرأيت لو أنك أصررت في الدعاء وقلت يا ربي يا ربي يا ربي وهو الغني ألا يعطيك؟ Ve duanda ısrar ederek ya Rab ya Rab ya Rab diyerek istediğin zaman ve onun da gani olduğunu, ona istediğin şeye muhtaç olmadığını bilerek istediğin zaman Allah Teala'nın vermeyeceğini mi zannediyorsunuz? Allahu la yeruddu men daa. Allah Teala kendisine dua edip kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez. Fakat ca fil musned ve gayri ma min muslimin yed'u bi da'vatin illa kana lehu en yestecib Allahu lehu halen au yuakhir lehu zalik au yedfa anhu min eşşerri misle zalik au yeddekhirahu lehu yevmel kıyame. Evet. Müsned Ahmet'te şöyle bir rivayet bulunmakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir Müslüman bir dua eder de ellerini açar bir dua ederse Allah Teala ya o duasına o anda cevap verir ya onu bir müddet geciktirir. Daha sonra o duasına, o isteğine icabet eder. Yahut o isteğini değil de ona benzer bir şerden onu alıkor, uzak tutar. Başka hayatının başka bir alanında bir şerle karşılaşacaktır. O yapmış olduğu, istemiş olduğu duanın mukabili olarak karşılığında Allah ondan bir şerri def eder. Ya da kıyamet gününe saklar. Karşılığını, bu duanın karşılığını kıyamet gününde verir. وَلِهَذَا مِنْ اَعْظَمْ يَسْبَابِ الْفَتْحِ الدُّعَى اَنَّ الْاِنْسَانِ يَتَضَرَّعْ بَيْنِ يَدِ اللّٰهِ وَيَطْلُبْ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَى. İşte fethin insana gelmesinin, bahşedilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de duada ısrarcı olmasıdır. وَالْعَجَبْ اَنَّ الْعَبْدْ كُلَّمَا زْدَادَ طَلَبًا وَرَغْبَةً وَحَاجَةً وَإِلْحَاحًا اِلَى اللّٰهِ كُلَّمَا اَرْتَفَعْ فِي دَرَجَاتِ الْعُبُودِيَّةِ. İlginç olan ise nedir biliyor musunuz? Kul Allah Teala'dan bir şeyler isteyip ısrarcı olduğunda rağbetini, talebini, kastını, matlabını Allah Teala zikrettiği her duasında alçalmak yerine ne yapmaktadır? Kullukta yükselmektedir. نحن البشر ابني او زوجتي او اخي لو طلب مني اليوم 10 ليرات فاعطيته جاء بعد ساعه طلب 10 ليرات فاعطيته جاء بعد ساعه بعدين ساغضب عليه. Bizler, İnsan la yestati'an yekûne mi'ta'an fi kulli vakt. Bizler beşer olarak velev ki yakınımız, çoluğumuz, çocuğumuz, oğlumuz, eşimiz gelse bize bizden bir para istese, 10 dakika sonra gelip yine istese, 10 dakika sonra gelip yine istese, ısrarcı olsa bu şekilde peş peşe ne yaparız? Belli bir süre sonra kızarız. İnsan her zaman ne olamaz? Veren olamaz. أما الله سبحانه وتعالى فكلما سألته كلما قربت إليه جل في علاه. Ancak Allah Teala'nın katında durum farklıdır. Ona el açıp dua ettiğinde, istediğinde, her talebinde, her isteğinde ne yapıyorsun? Ona yaklaşıyorsun. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا هذا المقام فقال عمر رضي الله عنه إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر أي عطاء وهبة. Sahabeler bu işin ehemmiyetini, bu işin önemini idrak edip kavrayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü o halde dua bolca dua yapalım. Duamızı kesir, çok çoğaltalım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da Ömer'e cevap olarak diyor ki Allah-u Teala daha çoktur. Yani Allah'ın verdiği, sizin isteklerinize karşı vereceği şeyler isteklerinize oranla kat kat fazladır. Min asbabil feth al abd en el insan yettebi' tariqal mun'ami aleyhim ve yanzur ayna tariqul enbiya salavatullahi ve selamu aleyhim fil ilmi ve fil ameli fe yesir vifqa zalik fe inne zalike min a'zam asbabil feth al kalbiyeti vel akliyeti vel ruhiyeti vel nefsiyeti. وَمِنْ اَعْظَمِ اَسْبَابِ الْوُصُولِ اِلَى الْجَنَّةِ. Aynı şekilde Allah katından gelecek olan fethe, aklımıza, kalbimize, ruhumuza, nefsimize ve cennete bizi ulaştıracak o fethe mazhar olmak istiyorsak, yine Fatiha'da zikredilen başka bir sebebe tutunmamız lazım. Nedir o sebep? Kendilerine nimetlendirilmiş, nimetler verilmiş kimselerin yoluna tabi olmak. onların yoluna uymak. İlimde ve amelde. İhdina sıratul müstakim. Hâzâ irşâdun ilâ el-du'â ve hu min esbâbil-feth. Thumme beyyene mâ hâzâ sırat. فقال صراط الذين أنعمت عليهم وهذا هو طريق الاتباع. Allah Teala ihdina sıratal mustakim ayetinde bizlere ne yapıyor? Dua etmeyi öğretiyor. Dua ederek ondan istememizi irşad ediyor, yol gösteriyor. Ama ne istememiz gerekiyor? Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin, kendi katından nimetler gönderdiğin kimselerin yoluna diye bize dua etmeyi de öğretiyor. Ahiren وهو السبب السابع من أسباب الفتح العبد أن يكون بعيدا عن الاتصاف بما اتصف به اليهود والنصارى. Son sebep ise yani fethe mazhar olmanın sebeplerinden sonuncusu ise bu surede zikredilen şudur. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yani Fatiha'da zikretmiş olduğu bazı kimseler ve gruplar var. Bunların sahip olduğu vasıflardan, niteliklerden ne yapmamız gerekiyor? Uzak olmamız, uzaklaşmamız gerekiyor. Onunla sıfatlanmamamız gerekiyor. وَمِنْ أَعْظَمِ صِفَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُودِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالضَّالِّينَ وَهُمُ النَّصَارَى أَنَّ الْيَهُودِ عَلِمُوا وَلَمْ يَعْمَلُوا وَالنَّصَارَى الضَّالِّينَ عَمِلُوا بِلَا عِلْمٍ وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يفتح الله عليه أن يبتعد عن هذين الوصفين. Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha suresinde Allah Teala kendilerine gazap edilenlerden bahsetmekte. Gazap edilenler Yahudiler. Onlar ne yaptılar? Onlarda ilim vardı ama amelden yoksunlardı. Amel yoktu. Dalalete sürüklenenler, sapıklığın içine boğulanlar ise kimlerdir? Hristiyanlar. Onlarda ise ilim vardı ancak amel vardı ancak ilim yoktu. نحن في اليوم كم مره نقرا سوره الفاتحه؟ Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Biz لو صلينا فقط الفرائض فما بالك عندنا فرائض وسنن ومستحبات يمكن اكثر من 30 مره. Günde kaç defa Fatiha okuyoruz? Yani farz namazlarımızda, nafile namazlarımızda, sünnet namazlarımızda 30 kereden fazla değil mi? وهذا كله حتى نتأمل في هذه الأسباب ونعمل وفق ما أراد الله تبارك وتعالى فيفتح الله جل وعلا علينا فاللهم آمين أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İşte bu Fatiha'yı günde bu kadar tekrarlamamızın sebebi Allah'tan bize gönderilecek fethin talep edil, Allah'tan istenmesidir. Bu sebepleri bileceğiz. Bu sureyi okurken bunları teemmül edeceğiz. Ve bu şekilde Allah Teala tarafından bize gönderilecek fethe biiznillah mazhar olacağız. Allah Teala'dan isteğim kendim için ve sizler için bizlere fetihlerini, futuhatını göndermesi. Salatu selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Evet, sorusu olan arkadaşlar. الحين الساعة مضبوطة 11 ساعة كم توقيت الجديد 11 بس. Evet, soru Ömer kardeşimizin bir sorusu var. لا عمر لازم يسأل بالعربية يا شيخ. كلها. عندنا في بلدنا. نحن إذا نذهب إلى كبارنا. نعم. نحن نفعل هكذا. نقبل. نقبل و تقبل اليد وتضعه على جبهتك. نعم، وسمعت هذا ليس يجوز. لأن السجود. الجبهة. إذا لم نفعل هم يغضبون قليل. يعني لأن عندنا يكون هكذا. كيف نفعل هذا؟ أنت قبل يده ثم بعد ذلك قبل رأسه بدل وضع يدك على جب بدل وضع يده على جبينك فيكون أنت فعلت نصف ما فعلوا وزدت بدال ما تركت تقبيل الرأس. Evet, Ömer kardeşimin sorusu şuydu. Diyor ki biz kendi yöremizde büyüklerimizi gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ellerini öpüyor ve alnımıza koyuyoruz. Bunun da diyor caiz olmadığını duyduk, işittik. Ne yapalım? Eğer böyle bir şekilde davranmazsak, ellerini alnımıza koymazsak, insanlar hoşlanmıyorlar, hoşnutsuzluklarını ifade ediyorlar. Şeyh de dedi ki, o zaman sen de dedi, onların yaptığı olan şeyin yarısını yap. Yani öp, ellerini öp, alnına koymak yerine onların yapmadığı bir şey yap. Ne yap yani? Başlarını da öp aynı zamanda. Hem elini öp, hem başını öp. Ellerini öperken şöyle hafif bir eğilme oluyor. El-enhina indene takbil el-yed. Ahyanen yenhani el-racul hatta yukabbil yedel kebir. La bas idha kana leysel meksud zatel inhina ve innemel meksud huve takbil el-yed fahada emruhu ahven. Velakin el-afdal innel insan yarfa yedel mukabbili feyukabbila. Eğer eğilmek, boyun bükmek, eli öpmek içinse yani İnhina kastedilmiyor ise, yani boyun bükmek, böyle rüküye gider tarzda, böyle bir şey kastedilmeden yapılıyorsa, bunda bir beis yok. Ancak eftal olan, güzel olan, elini öpeceğiniz kişinin elini kaldırarak ne yapmanız, öpmeniz. Evet, başka sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Tefadda. Evet. Davette nasıl bir yol izlenmeliyiz? Yani batılaşmış akrabalarımız var. Dinle elinde değiller mesela. Onlarla bir yolumuz nasıl olmalı? يقول لنا أقاربنا متغربون متأثرون بأعداد الغرب كيف لنا أن نسلك طريق لدعوتهم كل من كان له قريب متأثر بالعادات الغربية أو بالعادات الصوفية فأفضل طريقة هو التعامل معهم بالتي هي أحسن وإرشادهم بالعلم وإرشادهم بالعلم فإذا رأوا منك علما ليس عندهم تقول قال الله قال رسوله وعملا أحسن من عملهم فهم يتأثرون بك وبإذن الله جل وعلا أنهم يتبعونك. Evet, güzel bir şekilde önce davranmak gerekiyor ve onları ilme teşvik etmek, ilme irşad etmek gerekiyor. Onlara قال الله ve قال رسوله. Allah Teala şöyle buyuruyor. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor diyerek İrşatta bulunmak lazım. Güzel ameller sunup, güzel ameller göstermek lazım. Evet. Abdülkadir. Abdülkadir el-Afgani. Afgani. Başta. Ne? Ben Giresuni. Ne? Ben Giresuni. Ha. Ara şimal. Giresuni. Giresuni. Bu şimal ne? Karib min Karib min Trabzon. Karib min ay belad? من ترابزون من بحر أسود بحر الأسود هو قريب من روسيا يعني قريب من روسيا هذا سؤال ما قل له نحن أتينا من بلاد حارة بس سجاك ولا كذا نقول لك تيو قال لي مجال سوق سجاك أنسين شو الله سلام ليش تفضل يا عبد الخالق نفسي على خالد Hocam ben nasihat istiyorum şu konuda. Yani sofilerle konuştuğun zaman adamların girişi de nefisle mücadele, çıkışı da nefisle mücadele. Ama bizim derslerde bu konularla alakalı çok fazla bir şey duymuyorum. Acaba doğrusunu biz mi yapıyoruz? Onlar mı yoksa ikimiz iki tarafta da mı eksik var? Yekul yani mukavemetin nefs. Ende sofiye hala şeyun muhim cidden. يعني في أول كلامه وآخر كلامه يتكلمون دائما عن هذا وأما يقول نحن ما نتكلم عن هذا يعني ما هو الموقف المعتدل الموقف المعتدل أن مقاومة النفس النفس لها طرفان طرف يكون فيه يحاول جدا أن يميل إلى الأمور النفسية الطبيعية الأرضية فهنا ينبغي لك أن تقاوم لهذا كان عمر يقول أو كلما اشتهيت اشتريت هذا من المقاومة وكان عمر رضي الله عنه يأكل الخبز والخل مع وجود طعام آخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بأنبجانية هذا وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني من صلاتي فهذه من مقاومة النفس في الأمور التي ترغب في الدنيا أو في الأمور التي تؤدي إلى الانغماس في الدنيا. نعم. Nefisle mücadelenin iki yönü vardır, iki tarafı vardır. Şayet kişi nefsinin hoşuna giden şeylere meyyal ise, ona meylediyorsa bu konuda ne yapması lazım? Onu terbiye etmesi lazım. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh şöyle diyor. Her istediğini, nefsinin her istediğini elde mi etmeye çalışıyorsun? Burada bir ne var? Nefsin terbiyesi var. Aynı şekilde Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh ne yaparmış? Ekmekle sirkeyi yermiş. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine getirilen bir elbise, renk cümbüşünün olduğu bir elbiseyi ne yapıyor? Geri iade ediyor. Alın diyor, bunu götürün. Bana Ebu Cehm'in elbisesini, sade elbisesini getirin. Çünkü diyor bu elbise beni ne yaptı namazımdan? Alıkoydu. Ve emma izâ kâne mücahedetün nefs bime'nâ ennel insân ye'ti bi umûr لكي يقهر نفسه وليست هذه الأمور من دين الله عز وجل فهذا هو البدع وهذا هو الغالب الذي عليه الصوفية. Şayet nefisle mücadele etmekten maksat tasavvufçuların, tarikatçıların anladığı, Allah'ın emretmediği bir şekilde nefsi küçük düşürmek, nefsi ezmek ise bu Allah Teala'nın emretmediği hususlardandır. Allah'ın dininde olmayan şeylerdir. Mücahedetin nefs mevcude indel budiyye ekser mine sufiyye. Budistlerde nefisle mücadele etme hususu tarikatçılardakinden kat kat fazladır. Hatta innahum yasilun fi mucahadatihim li anfusihim ila martaba la yuhissun fiha bil alam al jasadiyya. Hatta öyle bir mertebeye varıyorlar ki nefisle mücadelede onlar artık vücutlarının acı hissetme şeyi özelliği kayboluyor. Acı hissetmiyorlar. Yajlisu ahaduhum ala ash-shajarati mutarabbi'an 3 ayyam aw 4 ayyam لا يحس بجوع ولا بعطش ولا بغير ذلك. Mesela ağaca çıkıp ağacın üzerinde bağdaş kurup oturup 3 gün bekleyebiliyor. Ve 3 gün içinde ne açlık, ne uyku, ne de başka bir şey hissedebiliyor. وليس ذلك بشيء ما لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة وخير من زكى النفوس رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخير في اتباعه والشر في مخالفته. Tabii ki bu tür metotlar Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de peygamberinin sünnetinde bizlerden yapmamızı istemediği metotlardır. Nefisleri en güzel terbiye eden, nefsini en iyi terbiye eden kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün hayır, bütün güzellik ona tabi olmakta, onun sünnetine uymaktadır. Evet. Ahuna yes'al Ebu Yusuf. Yekul hunak aya fi suret Ankebut. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. يقول كيف نفهم هذه الآية؟ نفهم هذه الآية بهذه الصورة التي سأضربها لكم. لو أن رجلا كان على الطريقة الخلوتية أو المولوية أو النقشبندية فصار سلفيا وإذا بالشيطان يسول له ويقول له إنك إذا صرت مع السلفيين فإن الناس يعذبونك ويهجرونك وربما يقتلونك فيخاف ويترك الحق الذي علم ثم بعد ذلك إذا أصاب أهل السنة خيرا تراه يأتي ويقول أنا كنت معكم وأنا منكم وأنا أريد هذا الخير معكم. Evet, bu ayet mesela şu örnekle açıklayabiliriz. Allah Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğradığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, geldiği zaman mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. Bunu şu örnekle açıklayabiliriz. Mesela bir insan düşünün. Tarikatların içine boğulmuş. Dalaletin içine boğulmuş. Mevleviler ya Mevlevi olmuş, ya Nakşibendi olmuş, ya Halveti olmuş. Sonra hakkı öğrenmiş. Selefiliğin ne olduğunu görmüş. Tevhidi öğrenmiş. Ancak Selefi olduğunu ilan ettiği zaman yahut da Selefi olduğu zaman kendisine tavır takınılacağından, azap edileceğinden, işkence edileceğinden yahut belki de ölümle tehdit edileceğinden korktuğu için ne yapmakta? Haktan yüz çevirmekte. Belli bir süre sonra Allah o hak yolda olanlara, selefine bir nusret, bir yardım, bir zafer gönderdiğinde hakkı yaşayanlara, onun ona bir de bakarsın ki o hak üzere olan insanların yanına gelmiş, ben de sizinle beraberdim. Benim de sizinle geçirmiş olduğum günlerim var. Aslında ben de sizin gibi düşünüyorum demesi gibidir. Yani bu ayetin anlaşılmasında bir örnektir. Yani هناك في الدنيا كثير من الناس يظن ان امتحان الناس او عذاب الناس او ضرب الناس له مثل عذاب الله. وهذا ليس بصحيح. عذاب الله عز وجل شديد فينبغي على الانسان ان يخاف من عذاب الله اعظم من خوف كل شيء. Bazı insanlar, insanlardan gelecek olan azabın, tehdidin Allah katında olan azap ile aynı olduğunu zannediyor. Allah katında gelecek olandan korktuğu gibi korkuyor. Halbuki bu durum böyle değil. Evet, başka sorusu olan, soru sormayanlardan önce alalım, ondan sonra ikinci soru sormak isteyenler sor. Evet. هذا كفي شال شارك وياه كفن يلا كفن نعم حياك الله شيخ أهلا الله وأنا لا أعرف اللغة العربية كاملا وتركي كذلك بسبب هذا أخالفهم سؤالي بالعربية طيب نحن نعرف أن في يومنا بعض الناس يشركون لله تعالى في التوحيد الألوهية يعني يعبدون غير الله وكيف يكون يعني في التوحيد الربوبية والأسماء والصفات الشرك diyor ki kardeşimiz bazı insanlar bugün günümüzde ne yapıyorlar? Allah-u Teala'ya uluhiyet ibadette ortak koşuyorlar. Aracılar koşuyorlar. Rububiyet ve İsim sıfatlarda şirk nasıl koşulur? Bununla alakalı örnek verebilir misiniz? Kema zekerte şirku fi el-uluhiyye ibadetu gayrillah. Yasrif el-insan el-ibade li gayrillahi celle ve ala. Amma şirku fi rububiyye fehuve i'tikadu enne fulan min el-mahlukat lehu min el-ef'ali ma lillahi azza ve celle. من الخلق والرزق من الخلق والرزق والتدبير. Evet. Allah Teala'ya ibadette ortak koşmak, senin de zikrettiğin gibi uluhiyette ortak koşmaktır. Rububiyette ortak koşmak ise mahlukattan bir kimsenin, bir insanın Allah Teala'ya has olan bir şeyi yapabildiğine itikat etmek, onun da bu konuda güç getirdiğine itikat etmektir. Mesela rızık verme konusunda, yaratma konusunda, çekip çeviren, yöneten olma konusunda. واليوم الشرك في الربوبية كثير. Bugün هناك من يعتقد أن الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والولي الفلاني يأتي بالمطر ويدفع الضر فهذا شرك في الربوبية. Bugün rububiyet hususunda şirk çok yaygınlaştı maalesef. Mesela falanca alim, falanca evliya, falanca mübarek yağmur yağdırıyor. Falanca zat başımıza gelecek belayı bizden def etti, uzak tuttu gibi inanışlar, itikatlar rububiyette gösterilen bir şirktir. Ama şirku fi esma-i ve sıfat fehuve en yu'khaza esma-ullahi celle ve ala ve yu'ta li gayrillah. Misal en yuqal inne fulan huve erhamur rahimin. Ev fulan هو الرحمن فهذا شرك في الأسماء والصفات أو يقال فلان عزته كعزة الله أو فلان قدرته كقدرة الله فهذا شرك في الصفات اسم sıfatlarda şirk ise Allah-u Teala'ya has olan isimlerin mahlukattan birisine verilmesi. Mesela falanca rahmet edenlerin en merhametlisidir. Yahut da Rahman'dır. Yahut falancanın izzeti Allah'ın izzeti gibidir gibi ifadeler Allah-u Teala'ya ortak koşmak, bu konularda ortak koşmak oluyor. اَوْ يُعْتَقَدْ اَنَّ غَيْرَ اللّٰهُ وَمِثْلُ اللّٰهُ فِي ذَاتِهِ أو في شيء من صفاته، مثل أن يقال إن وجه الله كوجه المخلوقين كما يقوله اليهود، فهذا شرك في الصفات. Allah Teala'nın zatının, sıfatlarının ya da bazı isimlerinin mahlukatın aynısı olduğunu söylemek de nedir? Şirktir. Mesela Yahudiler Allah'ın yüzü aynı insanların yüzüdür diyerek ne yapmışlardır? Bu hususta Allah'a ortak koşmuşlardır. Evet, Omar. Evet, diyor ki Ömer kardeşimiz, tarikatçılar ve tasavvuf içine dalmış olan insanlara biz Allah'tan başkasını niye çağırıyorsunuz, niye yetiş diyorsunuz, niye medet diyorsunuz diye sorduğumuzda diyorlar ki biz seslendiğimiz zaman, çağırdığımız zaman geliyorlar, yardım ediyorlar, yetişiyorlar diyorlar. Acaba diyor Ömer kardeşim, bunlara gelip gözükenler şeytanlar, cinler mi, yoksa bunlar nasıl açıklayabiliriz? قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد لكي يهدم العزة. صحيح bir hadiste şöyle bir olay yaşanıyor. Aleyhissalatu vesselam Halid bin Velid'i Uzza putunu yıkmak için gönderiyor, görevlendiriyor. وأخبره أن يهدم هذا الصنم. Ve ona diyor ki bu putu ne yapıp etip yerle bir edip yıkmalısın, kırıp dökmelisin. ثم إن خالد ذهب فلما هدم الصنم وجد شيئا يخرج من بين الصنم وكان يكلم الناس على صورة امرأة شعثاء فقطع رأسها. Halid bin Velid bu putu Uzza'yı gidip yıktığında, yerle bir ettiğinde içinden kadın şeklinde insanlarla konuşan, insanlara seslenen bir şey çıkıyor. وهذا الحديث يدل على أن الجن يكونون في الأصنام وعند الأصنام وعند القبور حتى يغوا بني آدم. İşte bu da bize neyi gösteriyor? Putların yanında Allah-u Teala'ya ibadet edilen, dua edilen, Allah'tan gayrına nida edilen şeylerin yanında, civarında neler vardır? Şeytanlar vardır, cinler vardır. İnsanları ne yaparlar? Hak yoldan, doğru yoldan uzak tutmaya çalışırlar. Şeytan ve huve ekber adu lil insan. هو يقعد للإنسان ويسوس ويوسوس للإنسان وهكذا جنوده يوسوسون للإنسان إما ظاهرا وإما باطنا. Şeytan ne yapar? İnsanın üzerine çöker, ona vesvese verir. Şeytanın orduları vardır, gözüken ve gözükmeyen. Bunlarla ne yaparlar? İnsanlara vesveseler verirler. وهنا يحضرني قصة الله أعلم بصحتها لكن نحن نتعظ ونعتبر. ذكر رجل عند والدي رحمه الله أن فلان من الناس عنده مريد. تعرفون المريد؟ أي معروف. عنده مريد. هذا المريد يستطيع أن يتحول إلى حية أمام الناس. فيظن الناس أن هذه ولاية. فقال له الوالد رحمه الله إن الحية من الفويسقات يجب قتله في الحل والحرم، هذه ليست ولاية، هذه إهانة، هذا جن من الشياطين يجب قطع رأسه. Evet, babamın anlattığı bir kıssa var, bir olay var. Babama da yani gelmiş birisi bahsetmiş. Tabii bu kıssanın doğruluğu, yanlışlığını Allah bilir. Yani o adamın aktardığı bu olay gerçek mi değil mi? Diyorlar ki babama gelip, bir tane adam diyor ki benim falanca yerde müritlerim var. Bunlardan bir tanesi istediği zaman ne yapıyor? Yılan şekline, yılan haline girebiliyor. Yılan oluveriyor. Babam da diyor ki yani bu o yılan haline giren insanın evliya olduğunu göstermez. Hatta bizatihi şeytan olduğunu, cin olduğunu, fasık olduğunu gösterir. Çünkü Peygamber aleyhisselam 5 tane fuvaysık, fasıkçıklar vardır. Bunlar ihramlı da olsanız, harem bölgesinde de olsanız, harem bölgesinin dışında da olsanız öldürülmeli. Bunlardan bir tanesi de ne? Yılan. Yani diyor bu yılan haline giren insan için bir şeref, bir keramet değil. Bilakis bu onun için nedir? Bir küçük düşürücü bir davranıştır diyor. Ve zekere şeyhuna Şeyh Gulamullah rahmeti rahimehullah rahmeten vasi'a en رجلا جاء الى ابي يزيد البسطامي وهو من كبار الصوفيه ولكن الله انطقه بالحق فقال له الرجل ان فلانا من الناس يزعم انه ولي öğretmen hocalarımızdan Allah rahmet eylesin Gulamullah bizlere bir kıssa anlatmıştı. Sofilerin önde gelenlerinden Beyazıt Bestami'ye bir zat geliyor, bir adam geliyor. Ve şöyle diyor. فَقَالَ الرَّجُلْ اِنَّ فُلَانُ وَلِي فَقَالَ لَهُ أَبُوْ يَز۪يدِ مَا عَلَامَةُ وِلَايَتِهِ قَالَ اِنَّهُ يَس۪يرُ فَوْقَ الْمَا diyor ki Ebu Yezid el-Bestami'ye bu adam. Falanca bir insan var. Şurada bir adam var. Bu Allah'ın evliyalarındandır. Ebu Yezid el-Bestami tasavvufun ileri gelen adamlarından olmasına rağmen Allah onun diliyle hakkı söyletiyor ona. Soruyor ona diyor ki peki onun evliyalığının alameti, işareti nedir? Nasıl anladın? Diyor ki işte suyun üzerinde, denizin üzerinde ne yapıyor? Yürüyor. فَقَالَ أَبُوْ يَزِيدِ اِنَّ السُّفُنَ اِذَنْ لَاُولِيَاءُ اللّٰهِ لِيَنَّهَا تَجْرِي فَوْقَ الْمَا Ebu Yezid el-Bestami de diyor ki ona o zaman denizin üzerinde gezen gemiler de, vapurlar da nedir? Allah'ın evliyalarıdır. Onlar da geziyor. Suyun üzerinde yürüyor, geziyor. فَقَالَ لَهُ وَلَاكِنَّهُ يَمْشِي تَحْتَ الْمَاءِ اَيْضًا diyor ki bu zat, bu adam. Ama diyor bu evliya olan zat, kişi suyun içinde de yürüyor, suyun içinde de gidiyor. فَقَالَ لَهُ أَبُوْ يَزِيدِ اِذَنْ الْاَسْمَاكِ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ Ebu Yezid Bestami diyor ki o zaman balıklar da Allah'ın evliyası. Onlar da suyun içinde yüzüyorlar. فَقَالَ لَهُ وَلَاكِنَّهُ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ اَيْضًا peki diyor ki adam bu evliya olarak inandığımız kişi havada da uçuyor. فَقَالَ أَبُوْ يَزِيدِ اِذَنْ الْطُيُورُ مِنْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ لِيَنَّهَا تَمْشِي فِي الْهَوَاءِ Ebu Yezid diyor ki o zaman kuşlar da Allah'ın evliyalarıdır. Çünkü onlar havada uçuyorlar. فَأَلْقَى نَفْسَهُ الرَّجُلْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَقَالَ لَهُ فِدَاكَ نَفْسِي فَمَا عَلَامَةُ الْوَلِيِّ اِذَنْ Bu adam bunun üzerine kendini Ebu Yezid el-Bestami'ye teslim ediyor. Diyor ki o zaman yani açıkla bakalım söyle. Veli kimdir? Evliya kim olabilir? فَقَالَ أَبُوْ يَزِيدِ اِتِّبَاعُ السُنَّةِ Ebu Yezid diyor ki sünnete uyan kimse velidir, Allah'ın velisidir. Sahabe radıyallahu aleyhim kanu ya'budun Allah ve yettebi'un Resulullah la yuridun min vera'i zalik el kerame ve innema yuridun el istikame. Sahabeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine tabi olup onu öğrenip sorup tabi oluyorlardı. Bununla keramet istemiyorlardı. Ne istiyorlardı? İstikamet istiyorlardı. Keramet değil, istikamet. El-kerame bidun el-istikame mehane. İstikamet üzere olmayan keramet nedir? Mehane. Yani aslında insanı küçültendir. İstidraçtır. Allah tarafından verilen bir beladır, musibettir. Te'rifun el-deccal el-a'var semi'tun bihi? Tek gözlü deccali duydunuz mu? Ekber el-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu ye'muru semâhe fetumtır vel arda fetuhrib. Hâzî leyset kerame. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Deccal'in gökyüzüne emredeceği ve göğün yağmur yağdıracağını, yeryüzüne emredeceği, yerin de nebat bitireceğini haber veriyor. Bu keramet değil aslında. Hadi istidraç. Bu istidraçtır. Allah Teala'nın azgınlığını, sapkınlığını insanların attırması için verdiği bir beladır. Vallahu celle ve ala yekul senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz onları bilmedikleri taraftan yaklaşarak ne yapacağız? İstidraç edeceğiz. Derece derece belaya, musibete sürükleyeceğiz. أحد منكم يريد أن يسكن في مكان كله لصوص وحرامية وشراب خمر وسكارى وزنا؟ مثلا size bir soru sorayım. Diyeyim ki sizlerden birisi içinde hırsızların, tecavüzcülerin, katillerin, canilerin oturduğu bir mahallede oturmak ister mi? İster misiniz böyle bir şey? Yok ha? Yok. Yok, tabii yok. فالله جل وعلا يبتلي العباد في الدنيا حتى لا يدخل أهل الجنة illa ahlus salah feyekunu jiwaran fima beynehum la yekun el harami jenbek wala wal fasik wal kafir wal mushrik wal munafik jenbek ma yekun hada abadan. İşte Allah Teala niye imtihan ediyor biliyor musunuz? Cennetine sizleri soktuğu zaman, iyi insanları, doğru insanları soktuğu zaman yanınızda facirler, tecavüzcüler, zina edenler, hırsızlar olmasın. Komşularınız iyi insanlar olsun diye. Bu şekilde kötüleri iyilerden ayırıyor. Evet, başka sorusu olan var mı? İnternetten sorusu olan var mı? Yusuf. Hocam bir de sünnetten bahsettin ya. Sünneti, farz olan sünneti, nafile olan sünneti. Aksam, aksam-ı sünne. Yani sünne hiye farz, sünne hiye mustahab, sünne hiye... Kelimeti sünne fil lügati arabiyye ma'naha tariqa. Arapçada sünnet sözlük manası olarak, terim olarak tariqa, yol demek. Feyden el maksud lemme nekul es sünne yani tariqatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir şeye sünnet denildiğinde ilk akla gelmesi gereken husus nedir? Peygamberin yolu. ثم هذه الطريقة التي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعماله عليه الصلاة والسلام فرض وبعض أعماله عليه الصلاة والسلام نفل. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde yürüdüğü bu yolda yapmış olduğu davranışlar var ki bazıları farz, bazıları nafile, müstahap, sünnet. ولكن الواجب على الإنسان أن يكون على السنة اعتقادا و تزكية وتربية للنفس وعملا وأخلاقا. واجب olan insan üzerine düşen itikadıyla nefsini tezkiye edip terbiye etmesiyle ameliyle ve her şeyle sünnet üzerine olması, sünnet üzerine yürümesidir. السنه عند الفقهاء معناها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. Fukahaya göre yani fıkıh alimlerine göre sünnetin tarifi nedir? Bu alandaki sünnetin, fıkıh alandaki sünnetin tarifi şudur. Terk edenin günaha girmeyeceği, yapanın ise sevap alacağı şeylerdir. وَالسُنَّ عِنْدَ الْاُصُولِيِّينَ عُلَمَاءُ اُصُولُ الْفِقْهِ الْمَقْصُودُ بِالسُنَّ عِنْدَهُمْ الْمَصْدَرُ الثَّانِي مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الْاِسْلَامِ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ وَفِعْلُهُ وَعَمَلُهُ. Usulü fıkıhçılara göre, usulcülere göre, yani o ilimdeki sünnetin tarifi ne? O ilimdeki sünnetin tarifi, İslam dininin ikinci kaynağı, Kur'an'la birlikteki ikinci kaynağı sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri ve davranışları. Ve sünne inde ulema'il hadith ma uthira anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin av fi'lin av vasfin halkiyin av hulukiyin. Hadis alimlerine göre, ehli hadise göre sünnetin tarifi ne? O alandaki sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan, bize naklolunan onun sözleri, fiilleri, ondan bize nakledilen yaratılış ve ahlaki davranışları. Amma sünne inde ulema'l i'tikad fe ma'naha at-tariqatu's sahiha fil i'tikadi fil ilmi vel amel. İtikad akide alanında ise nedir? İlim ve amel konusunda doğru yol demektir. Sünnetin tarifi. Ne vazah Yusuf? Anlayabildik mi diyor. Elhamdülillah. Yes'el an hukmü lihya huve ahyanen. Men Yusuf? Yusuf eyvah. Sakalın hükmünü soruyor bazen diyorum Yusuf. Biraz da onu açıklama. Farz, ondan nasıl ayırırız? Yok ol. Keyfe nüferrik beyne yani enne hadi sünne vacibe ve hiye nafile. Sünne el vacibe hiyel farz. السنه الواجبه هي الفرض. Yani vacip olan sünnet diğer bir ifadeyle farz demek. والفرض هي السنه الواجبه واما السنه المستحبه فهو النفل. Yani müstahap olan sünnet ise nafileler. واما اللحيه فترك اللحيه بمعنى اعفاؤها وعدم حلقها فهذا باجماع وباتفاق علماء المسلمين واجب وليس ب sünne bi ma'na yusabu fa'ilu ve la yu'aqabu tali. Sakalın uzatılması, sakalın kesilmemesi ise hangi sünnetin tarifine giriyor? Hani fıkıh alimlerinin az önce söylemiş olduğumuz tarife girmiyor. Onlar ne diyordu? Sünnet, yani onların fıkhında terimle sünnet ne demek? Yapanın sevap alacağı, terk edenin yapamayacağı. Ama İlim ehlinin, aynı ulemanın icmasına göre sakal sünnettir dendiğinde ne anlaşılıyor? Farz. Bel kâne halqul lihyeti uqubeten yunziluha ehlul garb ala men yusî'u etteamul me'annâs ila ahdin qarib. Yani batıda bile aslında sakal kesme cezası veriliyordu insanlara. Eğer kötü davranışlı toplumda arıza çıkaran suçlu insanlar olduğunda ne yapıyorlardı? Onun sakallarını keserek ona ceza veriyorlardı erkeğe. والرجل جميل بلحيته. Yani erkek sakalıyla güzeldir. Sıvır lan şekli ve şekil İlyas bizim lehye mi olur? Şimdi mesela beni ve İlyas'ı sakalsız düşünün. Yani nasıl yani? Aişe radıyallahu anha kanet tekul vellezî cemmele zicâle billihâ. Allahu ekber. Aişe radıyallahu anha şöyle şey yapıyordu. Allah'a, o Allah'a yemin olsun ki erkekleri sakalla ne güzel yapmıştır. Sakalla süslemiştir. Cemalur raculi fi lihyetihi ve cemalul mer'ati fi hicabiha. Erkeğin güzelliği sakalında, kadının güzelliği de hicabında, örtüsündedir. Evet Fevzi kardeş, senin bir sorun var. Kaçı oluyor mu? İsbal. İsbal el melabiz. Hel hiye minel yani faraid ev minel sunen? La minel faraid. Fars. Limaza minel faraid? Niye diyor fars? Liannen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem rattebe alel isbali uqube. Vel uqubat la teterattebu alel nevafil. والمستحبات والسنن. Niye farz diyoruz? İnsanın yani erkeğin paçalarını kısaltmasının, uzatmamasının farz olduğunu niye söylüyoruz? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam paçaların uzatılmasını bir cezaya bağlıyor. Eğer uzatılırsa şu ceza vardır diyor. Demek ki pantolonun, elbisenin erkeğin tarafından paça uzatıldığında bu nedir? Uzatılmaması farzdır. Çünkü uzatıldığı takdirde bu ceza vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sünnet olan, nafile olan bir şey için ne yapılmaz? Ceza olmaz. Peki, terkini. Peki, limada edine li Ebi Bekir radıyallahu anh yusbil? Lahza maca. Velakinnel ukubete muhtelife. Tabi, isbal denilen paçanın elbise eteklerinin, erkekler için tabi, kadınlar Türkiye'de yanlış anlıyor onu. İhlaf indene en nisa, nısf-ı sahak ve recal isbilun indene bir Türkiye. Tabi, yani erkeklerden bahsediyoruz. Maalesef memleketimizde kadınlar ne yapıyorlar? Kadınlar yarım entari yiyorlar. Bacakları gözüküyor. Onlara sünnet değil. Diyor ki hocamız, erkeğin pantolonunu, elbisesini, paçasını uzatmasının cezası iki türlüdür. Yani cezalar, iki türlü ceza var. İzâ kâne r-racul yusbilu tekebburan fehâzâ iyâzen billâh min kebâirizzunûb التي تكون آثارها حتى القيامة. Eğer insan kibir maksadıyla, kibir niyetiyle paçalarını uzatıyorsa bu çok büyük bir günahtır. Bu günahın izlerini kıyamet gününe kadar bu adam üzerinde taşır. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله قال المسبل إزاره تكبرا. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. Allah Teala şu üç kimseyle kıyamet gününde konuşmaz. Onlara nazar eylemez, bakmaz. Ve onları paklayıp arındırıp temizlemez. Onlardan bir tanesi de kimdir? Elbisesini uzatan, kibir niyetiyle. Kibir maksadıyla elbisesini uzatan erkekler. القسم الثاني أن الرجل يسبل ولكن ليس هذا تكبرا. İkinci ceza ise şu kimseler içindir. Adam elbisesini uzatmış. Bir kibir yok adamda ama o şekilde giyiyor yani. O şekilde geziyor. إما عادة وإما إلفا وإما عدم مبالاة بالشريعة. Yani ya yaşadığı topluluktaki örf bunu gerektiriyor. Ya küçükten beri böyle alışmış. Ya da Allah'ın bu konudaki dinini umursamıyor. Yani o konuda bir şey yok, meşguliyet yok. Yani o konu onu ilgilendirmiyor gibi davranıyor. Ca fihi'l hadis in ma asfala min el ka'beyn min el izar fe fi'n nar. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ayak bileği kemiklerinden aşağı inen her izar elbise ateştedir. Fe in qala qailun fe limaza azina li Ebi Bekr bil izar? Peki birisi bize şöyle sorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya neden elbisesini uzatmasına izin verdi? نقول ان هذا السؤال خطا. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالإسبال في الإزار. Aslında bu soru başlı başına bir hatadır. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'e pantolonunu, elbisesini, izarını uzatmasına izin vermedi. ومما يؤكد لنا ان هذا السؤال خطا ما جاء في الحديث نفسه. Bu sorunun bu şekilde sorulmasının hata olduğunu bize aynı hadisin rivayetleri gösteriyor. Hadiste şöyle geliyor, geçiyor. قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hadiste, kim elbisesini huyala ile, kibir ile sürüklerse Allah Teala kıyamet günü ona bakmaz. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري ينزل. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü, elbisem durmuyor, aşağı iniyor. يعني هل هو ذهب إلى الخياط وجعله مسبلا أو أنه لم يجعله مسبلا لكنه ينزل. Şimdi buradaki hadisi iyice bir tahmin edip düşünelim. Yani Ebu Bekir elbisesini terziye götürüp, terziye gidip paçaları uzun halde mi diktirdi? Yoksa paçalarını, elbisesinin, izarının paçalarını aslında yukarıda diktirdi de belinde durmadığı için mi düşüyor? كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ضعيفا نحيفا. Onun, biz yani Ebu Bekir radıyallahu anh'un çok zayıf bir insan olduğunu biliyoruz. وكان خاصرتاه داخلة بدنه فما كان يمسك الإزار. Ve beli geniş değildi. Beli içeri doğruydu. Yani bizim şu andaki gibi yağlı değildi. Evet, buradaki kemik, yani bu ne kemiği diyoruz bunlara biz? Kalça kemiği ne yapıyordu? Tutmuyordu elbisesini. فَكَانَ يَنْزِلْ وَهُوَ يَرْفَعْ Ve elbisesiyle uğraşıp duruyordu. Elbise düşüyor, o kaldırıyordu. O düşüyor, kaldırıyordu. اَمَّا النَّاسَ الْيَوْمْ لَوْ اِرْتَفَعْ يَنَزِّلُونَ Ama bugün tam tersi. Elbise yükselince insanlar indiriyorlar. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ اَيْ لَسْتَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ Peygamber Aleyhisselam Ebu Bekir dedi ki, sen o kim, bu niyetle giyen, kibirle giyen insanlardan değilsin dedi. وَمَا قَالَ لَهُ لَا تَرْفَعْ اِزَارَكَ Aleyhisselatü Vesselam ona elbiseni kaldırma demedi. Yani elbiseni kaldırma demedi. بَلْ اَقَرَّهُ عَلَى فِعْلِهِ فِي كَوْنِهِ يَرْفَعْ اِزَارَهِ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun elbisesinin düşünce kaldırmasına müdahale etmedi. Yani bilakis ikrar etti, tasvip etti. Evet, elbisen düştükçe kaldır. فَدَلَّ الْحَد۪يثِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمْ اَقَرَّ أَبَا بَكْرٍ على أن الإزار إذا سقط من غير نية الإنسان أو خارج عن إرادة الإنسان فإنه لا إثم عليه. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e sen bunu bu şekilde sürükleyenlerden değilsin dedi. Ama Ebu Bekir'in elbisesi düştükten sonra kaldırmasını ne yaptı? Onayladı. İkrar etti. Yani bu kıssada Ebu Bekir radıyallahu anh'a elbisesini uzatmasına bir izin verildiğine dair hiçbir delil, hüccet yoktur. والعجيب أن أمنا أم سلمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت في حديث الإسبال. İlginç bir kıssa var. Ummu Seleme anamız radıyallahu anha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bu elbiselerin, eteklerinin, paçalarının uzatılmasının yasaklanmasıyla alakalı haberi duyunca peygamberimize geliyor. وقالت يا رسول الله إنك نهيت عن الإسبال وَإِنَّا إِذَا رَفَعْنَا بَدَى ظُهُورُ أَقْدَامِنَا Ey Allah'ın Resulü, sen elbiselerin uzatılmasını yasakladın. Bizler elbiselerimizi kaldırdığımız zaman ayaklarımızın üstü gözüküyor. Gözükecek. Ne yapacağız? عَكْسَ نِسَى زَمَانَ الْيَوْمِ Yani bugünkü kadınların tam tersi. Düşünün. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرْخ۪ينَهَا شِبْرًا Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o halde bir karış daha indirin elbiselerinizi. Yani mine el-ka'b şibr. Yani ayak bileğinizden, ayak bileğinizin kemiklerinden bir karış daha indirin o zaman. فَقَالَتْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِذَا مَشَتْ اِحْدَانَا بَدَى قَدَمُهَا Bu da yani Ummu Seleme de radıyallahu anh'a peygamberimize diyor ki aleyhissalatü vesselam'a o halde ey Allah'ın Resulü bizler yürüdüğümüz zaman ve bileklerimizden bir karış indirdiğimiz zaman yine ayaklarımız gözükür yürürken. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهِ اِذَنْ يُرْخِينَهَا ذِرَاعًا Aleyhissalatü vesselam diyor o zaman diyor arşın olarak, zira olarak ne yapsın? Elbisenizi uzatın. فقالت امرأة يا رسول الله إن إحدانا تمشي في ثوبها جارة ذيلها فيصيبها ما في الطرقات من الأذى. Bir kadın peygamberimize gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü bizler elbiselerimizi yerde sürükleyerek yürüyoruz. Elbisemizi sürüklerken yoldaki pis şeylere sürünerek elbisemize bulaştırarak gidiyoruz. Ne yapacağız? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها ما بعدها. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o elbisenin o pisliğin üzerinden geçip temiz olan toprağa süründüğü zaman o temiz toprak o süründüğü pisliği ne yapar? Temizler. Vâdih. Açık mı bu konu? Fawzi. Elhamdülillah. Net mi Fevzi kardeşimiz? Fawzi ismi? Ey Fawzi. Ente kult Fawzi fe kult Fawzi. Ey maşallah. Cealekallahu minel faizin. Allah seni faizlerden, kazananlardan eylesin. Başka sorusu olan var mı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin? Şeyh İlyas, bak sen atla şimdi bir şey ya. Evet. Hazreti Ali bizim için izin vermemiz için. Yani نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن علي رضي الله عنه أن يتزوج الثانية حين وجود فاطمة معه. هل هذا صحيح أو كيف نفهم؟ هذا سؤال مهم، لكن هل السؤال صحيح أو خطأ؟ Bu soru önemli bir soru. Çok önemli soru. Ama yani verilen, aktarılan bilgi doğru mu yanlış mı? Önce onu. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نقول إنه لم يأذن لعلي بالتعدد. Yani bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali radıyallahu anhu'ya ikinci defa evlenmesine izin vermedi dememiz doğru olmaz. لِأَنَّ التَّعَدُّدَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُّ وَقَدْ أَبَاحَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ Allah-u Teala'nın kitabında ikinci evlilik ve birden fazla evlilik ne yapılmış? Zikredilmiş. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ve sözleri bunun mubah olduğunu göstermekte. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على علي لأن في ذلك جمع لابنة سيد المرسلين مع ابنة عدو الله أبي جهل في بيت واحد فيصير بينهم ما لا يعلم من المساوئ إلا الله جل وعلا. Peygamberimizin Ali radıyallahu anhu'ya kızdığı nokta şuydu. Bir tarafta insanlığın efendisinin kızı Fatıma var. Bir tarafta da Ali radıyallahu anha Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek istiyor. İkisini aynı evde toplamak istiyor. Ve lehâzâ kâle aleyhissalâtu vesselâm innehâ bav'atun minni yerîbuni mâ râbuhâ vallâhi lâ yeştemi'û bintu Resûlillâhi tehte sakfin ma'a binti aduvillâhi. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, bu kız bendendir. Onu endişelendiren, onun hoşuna gitmeyen şey benim de hoşuma gitmez. Vallahi diyor, o kızımla Allah'ın düşmanı, aduvu olan Ebu Cehil'in kızı tek bir çatı altında ne olmaz? Bir araya gelmez. Aynı evde olmaz. وَلِذَٰلِكَ عَلِيٌ رَضِيَ مَا فَهِمَ مَنْعِ مِنَ التَّعَدُّدِ Bundan dolayı Ali radıyallahu anh peygamberin birden fazla evliliği yasakladığını anlamadı peygamberin bu sözünden. وَقَدْ عَدَّدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةِ فَتَزَوَّجْ أَكْثَرْ مِنْ اِثْنَيْنِ Ve Ali radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anh vefat ettikten sonra ne yaptı? Birden fazla evlendi, ikiden fazla evlendi. وعلى كل حال ولو ان رجلا متفلسفا زعم ان هذا يدل على منعه التعدد فنقول bir insan gelip felsefe yapsa ve dese ki yani sen ne dersen de peygamber aleyhissalatu vesselam Ali'nin ikinciye evlenmesini yasaklamıştır dese biz ona şöyle deriz ان هذه من خصائص آل النبي صلى الله عليه وسلم. Biz o zaman şu cevabı veririz. Bu peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ehli beytinin hususiyetlerindendir. Onlara has bir şeydir, has bir hükümdür. Kema en Allah celle ve ala khassa al nabi sallallahu aleyhi ve sellem bi khasais. Aynı şekilde mesela ehli beytin onlara has olan bazı şeyleri var, hükümleri var. Allah Teala onlara has kılmış bu hükümleri. İza mata er-racul ve ba'de khuruc zawjatihi min el-idde tetezevvec. وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التزوج بهن ابدا. Mesela bir adamın, bir kimsenin, bir kimse ölse hanımı iddetini doldurduktan sonra ne yapabilir? Başka bir erkekle evlenebilir. Ama Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ailesi, hanımları ne yapamaz? Evlenemezler. هذه من خصائص آل بيت النبوة. Bu onların hususiyetlerindendir. هناك خصوصيات اخرى كثيرة. Başka bir hususiyetler de var. Onları da zaten ilim ehli zikrediyorlar. Evet. İnternetten fi sual ala şebeke. من وين الشبكة؟ هم يسمعوننا لا؟ أي نعم. عجيب. أي نعم. Burada yerinde olmayan bir hastası bir hastadan bahsediyordum ve bu ilacını fazla alarak vefat etmiş. İntihar hükmüne girer mi? يقول المريض في الغيبوبة بسبب يعني أمراضه النفسية. نعم. وتعاطى لا لا ما أريد. وتعاطى الأدوية فوق الحاجة. هل ومات هل يعتبر هذا الرجل منتحرا ما دام انه مريض نفسي فتعاطى هذه الادويه الزائده فدخل في غيبوبه ثم مات فهذا لا يعتبر قاتل نفس لانه ليس له اراده تامه bu adamın tam bir iradesi kastı yoktu bu adam ilaçları kullandı ve bu şekilde hastayken vefat etti bu intihar olarak addedilmez intihar olarak sayılmaz Evet, son soruları alacağız ona göre. Var mı? Evet, internetten alalım birkaç soru. Kur'an'ın sünnet varken neden icma ve kıyasa ihtiyaç duyuyoruz? Kur'an'ın ekleriyle çıkıyor. Ekolul ak. عندنا ما دام القرآن والسنة موجودة ولماذا احتج إلى الإجماع والقياس؟ نريد بأجوبة تفصيلية. هذا نوجهه إلى يوم الخميس. إيش رأيك؟ نعمل محاضرة بهذا. طيب ما في. Evet. Bu sorunun cevabını inşallah perşembe ya da çarşamba günkü يكون عنوان المحاضرة. Derse saklıyoruz. O günkü dersin konusu çarşamba günü ya da perşembe günü olacak. İcma ve kıyas. Gerekli bütün tafsili cevapları inşallah o günkü derste ele alıp inceleyeceğiz. Zeyn Yusuf. Hoşuna gitti mi? Önemli olan diyor sen diyor gönül koyma bize diyor. Afedin ma tuvdinel mata. Sadece bizi havaalanına götürüp bırakmazsın sen. Yok oğlum ne diyor ki lan kuvvet yok. Maşallah. Tebarekallah. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Batır sormadı. Evet Batır'ın sorusu alalım. Hocam siz Kuveyt'ten bahsetmiştiniz az önce. Bu ikimiz tek ailelerine karşı. Doğru da izin veriyor orada demiştiniz. Evet. Eğer başka ülkelerden bahsetmezsek mesela orada kura olarak izin vermiyorsa mesela orada ceza falan kesiyorsa ona evlenmek şey var. يقول في بعض الدول لا تسمح التعدد لا يسمح بالتعدد وكان هناك أخوبة وغرامات على من يتعدد ماذا على الرجل الذي يريد التزوج ثانية هو شأنه يا شيخ ايه مراد يقول الأخ كثيرا ما يحتج الصوفية على ضلالهم بمشيئة الله وقدرة الله يعني كيف يقولون مثلا أن الشيخ يعرف ما يخطر بقلوبنا وبالنا ونحن إذا أنكرنا عليهم هم يقولون إذا أراد الله كيف لا يعلم الشيخ كيف نرد على هذا هذه الشبهة طبعا Bunu desteklemek için şu örneği veriyorlar. Miraç örneğini veriyorlar. Mescid-i Aksa'nın Peygamber Aleyhisselatü'nün gözünde geldiğinin örneğini veriyorlar. Ve yekul ak, yani alaveten ala ma yekulul ak, yestedil es-sufiyye bi kıssat el-isra. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani şahada Mescid-i Aksa. Önüne mi geldi? Peygamberimiz oraya mı gitti? Oraya gitti Peygamber Aleyhisselatü'nün. Oraya gitti. عند سؤالي عرض عليه نعم انت متزوج باطل evli misin sen لا انت تزوج بعدين اسال sen diyor bu sorunu birinci al diyor ondan sonra sor diyor yok benim bir arkadaşım da öyle sorun yaşıyor da صاحبه يعاني من هذه المشكله اذا كان صاحبك يعاني من هذه المشكله فليتزوج باخرى سرا gizlice evlensin diyor yani طيب اما سؤال اخينا مراد فنحن نقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء هذا لا ينكره أحد ولكن ينبغي علينا أن ننظر أن هذه القدرة التي يملكها الله جل وعلا هل أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم هل أعطاها لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل وكل الناس بقدرته أم جعل ذلك خاصية له سبحانه وتعالى الله تعالى هذا شيء قادر biliyoruz شهرت Allah-u Teala her şeye kadirdir biliyoruz değil mi? Ancak Allah-u Teala bu kudretini ne yapmadı? Ne peygamberine verdi, ne Ebu Bekir'e verdi, ne Ömer'e verdi. Ne onları bu kudretine vekil kıldı, yardımcı kıldı. Onu o kudretini uygulayan insanlar kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قُتِلَ عَمُّهُ حَمْزَ فِي غَزْوَةِ اُحُدْ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَشُجَّ وَجْهُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَقُتِلَ 70 مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَا عَلِمَ بِذَلِكَ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعْلِمَ فكيف يعلم من ياتي بعده ممن لا يساوي نعله صلوات الله وسلامه عليه Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın biliyorsunuz amcası Uhud savaşında ne yaptı? Şehit düşürdü. Aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerinden 70 tanesi bu savaşta şehit düşürüldü. Aleyhissalatu vesselam'ın dişi kırıldı, yüzü yarıldı. Allah Teala peygamberini ne yapabilirdi? Bu bilgiyle bilgilendirebilirdi. Allah buna kadir. Allah-u Teala'nın peygamberine yapmadığı, bildirmediği bir hususta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabısının kadar değeri olmayan bir adama nasıl Allah-u Teala bu gücü kuvveti versin? Nekul innallâhe izâ şâ'e şey'en yekûn izâ arâde şey'en yekdir fe eyned delîl alâ ennehu akdara fulânen وَجَعَلَ الْمَشِيَةَ لِفُلَانٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yani Allah Teala bir şey dilediği zaman onu ne yapar? Yapar. İrade ettiği zaman ona gücü yeter. Falanca kimseye, falanca evliya olduğu söylenen bir adama bu kudreti verdiği, bu gücü verdiği, bunun hakkında bunu dilediğinin delili Kur'an'da ve sünnette nerede? مَنْ اَوَّلُ رَسُولُ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ. Yeryüzüne gönderilen ilk Resul kimdir? Ar-Rasul. Ar-Rasul. Nuh. Nuh. Evvel Nebi Adem. Evvel Rasul Nuh. İlk Nebi Adem Aleyhisselam'dır. İlk Rasul Nuh Aleyhisselam. Ve ahir Rasul. Son Rasul kimdir? Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allahu Celle ve Ala zekere an evvelir Rasul ve an ahir Rasul. Enne Allah emre Nuhan yekulu li kavmi kul la ekulu lekum indi hazainullah ve la a'lemul gayb ve la ekulu lekum inni melek. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فأول الرسل وآخر الرسل كلهم يقولون هذا الكلام ومن بينهما يقولون هذا الكلام فكيف يأتي بعد ذلك صعلوك من الصعاليك ويدعي أن الله أعطاه مفاتيح الغيب أو أن الله أقدره على أن يعلم ما في قلوب الناس والعلم بما في قلوب الناس من خصائص الله. Evet, peygamberlerin, rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle söylediğini, Allah Teala'nın ona şöyle söylemesini emrettiğini görüyoruz. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Diyor ki Allah Teala Nuh'a diyor ki de ki Allah'ın hazineleri benim katımda değildir. Allah'ın hazineleri, ilmi benim katımda değildir. Ben gaybı da bilmem. Ve ben bir melek de değilim. Nuh Aleyhisselam bunu söylüyor. Aynı şekilde Allah Teala peygamberi son resulüne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki, de ki, Allah'ın hazineleri benim katımda değildir. Ben gaybı da bilmem. Ve de ki, ben bir melek de değilim. Rasullerin ilki ve rasullerin sonuncusu. Ve o ikisi arasındaki bütün rasuller ne yapmıştır? Bunu söylemiştir. Nasıl olur da bu peygamberlerden, rasullerden sonra gelen bir miskin, bir zavallı, Allah Teala'nın kendisine böyle bir kudreti verdiğini, böyle bir gücü verdiğini söyler. Halbuki bu Allah Teala'nın hususiyetlerinden, Allah Teala'nın kudretinin bir özelliğidir. Ona hastır. Allahu Celle ve Ala zekere fil Kur'an enne min hasaisir rububiyye elleti ittasafa biha kal ve in tejher bil kavli fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa ve kal ya'lemu ma fi kulubikum ve kal Celle ve Ala ve in tuhfu ma fi sudurikum ya'lemhu Allah. Fahadi min hasaisillah labudden ne'teqil hada l'i'tiqad. Men la ye'teqil hada l'i'tiqad leyse bi muslim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette şöyle buyuruyor. Şayet o kalplerinizdeki bilir. Gizleseniz de, saklasanız da o kalplerinizden geçeni bilir. Yani Allah Teala'nın hususiyetlerinden, ona ait sıfatlardan bir şeydir bu. Kalplerden geçeni bilmek. Amma kaunul enbiya ahya aleyhissalatu vesselam fehada la yunkar. Hum ahya hayatan barzakhiyatan khassa velakin la havle lehum ve la kuvve. Fehada محمد صلى الله عليه وسلم حي يقينا في برزخه في قبره وروحه في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة الملائكة يمنعون ناسا من حوضه فيقول لهم هؤلاء أمتي فيقولون له إنك لا تدري إنهم أحدثوا بعدك. Peygamberlerin de kabirlerinde berzah hayatında kabir hayatında diri olduklarını biliyoruz değil mi? Böyle haber gelmiş bize. Böyle rivayetler var. Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun cennette olduğunu biliyoruz. Ancak bu onların birçok şeyden haberdar olduğunu, her şeyi bildiğini, insanların kalbinden geçtiğini dahi delil olmaz. Biliyorsunuz cennette, şeyde, mahşerde melekler havuzdan, peygamberin havuzundan bazı insanları ne yapacak? Geri çevirecek, geri döndürecek. Aleyhisselatü Vesselam, bunlar benim ümmetimdendi dediğinde ne diyecekler, ne denilecek peygambere cevap olarak? Onların senden sonra neler ihdas ettiğini, din adına neler çıkardığını sen bilmiyorsun. وَأَمَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرْئِيًّا فَوَصَفَ لِكُفَّارِ مَكَّةِ فَهَذِهِ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْمُعْجِزَاتِ لَا تُنْكَرْ. Peygamber aleyhissalatü vesselam Beyt-i Makdis'in, Mescid-i Aksa'nın gösterilmesi peygamberlerin mucizelerindendir. Biliyorsunuz peygamberlerin mucizeleri vardır. Bunlar inkar edilmez. Bel kad caa fi's sahih en raculan min mushriki Quraysh qala li Ubey ibn Khalaf au Umeyye nesit el an قال له أنت أقضي عني ديني واحفظ عيالي وأنا أذهب إلى المدينة وأقتل محمدا ولا تخبر بهذا أحدا. فجاء الرجل إلى المدينة ومعه سيفه، فلما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه قام إليه عمر وقال يا رسول الله إن بين عينيه شرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركه، فتركه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسك من جلبابه وجذبه جذبه قال أولست أنت وصفوان، ألا ولست أنت وصفوان جلست بين كذا بين الركن والمقام وقلت كذا وكذا؟ فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالله جل وعلا يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات ولكن لا بكل الغيبيات. Mesela müşriklerden bir adam, Kureyş'ten bir adam gelip zannedersem Ubey ibn-i Halef'e geliyor. Ya da Saffan'a geliyor. Diyor ki benim borçlarımı öde, geride kalanlarıma bak. Ben Medine'ye gideceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapacağım? Suikast düzenleyip öldüreceğim. Medine'ye geldiğinde Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü bu adamın iki gözünde şer görüyorum. Bu adamda bir zarar görüyorum. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bırakın onu gelsin. Geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam bu adamın, bu müşrikin ne yapıyor? Yakasına yapışıyor. Yakasına yapışıyor. Ve ona diyor ki sen ve Saffan Kabe'de bir araya geldiniz ve şöyle şöyle şöyle anlaştınız öyle değil mi? Diyor. Bunun üzerine bu adam, peygamberi öldürmeye gelen adam diyor ki şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Vazih. Evet. Şöyle bir şey de örnek verebilir miyiz? Adem peygamber Rabbim bu aile yaklaşma dediği halde şeytan. Hal nasledir kezalik bi kıssati Adem en Allah harram aleyhi şecere ve huve ekelemi. Ne? Evet. Evet son soruyu alıyor. Son soru bugünlük. Şöhret soruyor. Tamam hocam. Bir arkadaş var. O evlenecek kızı var. Memlekette. O kıza davet etmesi, kimse davet etmesi o dini bilmiyor. O caiz mi ona? Daha nikahlanmamış. يقول أحد الإخوة يريد يتزوج بواحدة في البلد في تركمانستان ولم يقم على هذه المرأة يعني بالدعوة إلى دين الله. المرأة البنت لا تعرف شيئا عن دين الله، هل يجوز لهذا الرجل الذي يريد نكاحها أن يكلمها عبر الهاتف تلفون رجل إلى ما عبر الهاتف يعلمها دينها؟ عقد عليها Evlendiler mi? Ma'akad aleyha. Ma'akad. Yürid yenki aleyha. Velakin yürid yani yuallimha evvelen. Ala kulli hal. İza kan li ajli te'alim ve leyse hunak halve velev bil hatif ve yani kun el kelam amama maharimiha hada la bas. Ama en yekun el kelam beyneke ve beyneha fe hada la yecuz. Eğer dinini öğretmek istiyorsa, dini öğretmek amacıyla telefonda konuşuyorsa da burada halvet olmayacak. Yani kadın kız annesinin babasının yanında konuşacak telefonla. Caizdir bir beys yoktur. Evet burada dersimize son veriyoruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.